به. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, inşallah bu haftaki dersimizde Zümer suresinin, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 39. suresinin başından okumuş olduğum şu ayet-i kerimelerin manası üzerinde hasbihal etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak anladıklarımızla, duyduklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip ve mukadder kılsın. Birinci ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu kitabın indirilişi Allah'tandır. Bu kitap Allah'tan gelmiştir. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i tanıtıyor Rabbimiz. Bu kitap Allah'tan gelmiştir. Peygamberin bile bu konuda söz sahibi olmadığını anlıyoruz bu ayet-i kerimeden. Çünkü peygamberlik vehbidir, kesbi değildir. Yani peygamberlik zorla elde edilen bir müessese değildir. Allah tarafından verilen bir müessesedir. Bir de şunu anlıyoruz: Allah'tan başka bu kitabı peygambere indirmeye hiçbir kimsenin gücü yetmemektedir. Bu kitabı indiren varlığın aziz ve hakim olması gerekir. İşte bu kitap öyle bir Allah'tan gelmedir ki, o Allah azizdir, izzet sahibidir, üstünlük sahibidir, güç ve kuvvet sahibidir, bir de hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir, hakimiyet sahibidir ve otorite sahibidir. Cenab-ı Hak öyle hikmet sahibidir ki, onun istediklerinin tamamı hikmetlidir. Yani şu kitabında bizden istediklerinin tamamı hikmetlidir. Onun istediklerinin eksiği, kusuru yoktur. Yine Cenab-ı Hak öyle bir azizdir ki kimseye ihtiyacı yoktur. Kimsenin hatırına boyun eğecek olmayan bir Allah'tır. O halde bu ayet-i kerime bize şunu anlatır: ey Müslümanlar, aziz olan, hikmet sahibi olan, hakimiyet sahibi olan, otorite sahibi olan, istediklerinin hepsi hikmetli olan Allah'tan size bir kitap gelmiştir. Öyleyse siz tüm hayatınızı düzenleme adına Allah'ın kitabına müracaat etmek zorundasınız. Allah'ın kitabı dururken, hikmetle Allah'ın gönderdiği, hakimiyetle Allah'ın gönderdiği kitabı dururken, kulluk kitabınız dururken başkalarına müracaat etmeyin. Kitabınıza bakın, hayatınızı Allah'ın size hikmetle gönderdiği kitabınıza göre ayarlayın. İşte bu ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Mesela bir konuda Allah bir karar almıştır, başkaları da aynı konuda bir karar almışlarsa, siz Allah'ınkini üstün tutun, Allah'ınkini tercih edin. Zira o konuda en hür, en müstakil karar alma imkanına sahip olan Allah'tır. İnsanlar tesir altındadır, insanlar etki altındadır, birilerinin tesiri altındadır. Mesela şu oturmamızı nerede, ne zaman yapalım diye aramızda bir tartışma açılsa, İçimizden pek çoğunun zaafları vardır ve bu zaaflarının etkisi altında kalacaktır. Mesela çok uzak bir yerde bu toplantıyı yapalım dendiği zaman, eğer birinin paraya karşı zaafı varsa, iki dolmuş değiştirecekse, orada olmasın diyecektir. Akşama alalım desek, birileri korkuyorsa akşam olmasın diyecektir. Yani insanlar sürekli tesir altındadır. Fakat öyle bir Allah'tan gelme ki bu kararlar, bu kitap öyle bir Allah'tan gelme ki hiç kimsenin tesir altında kalmaz, hiç kimseden çekinmez, kimseye minnet duygusu yoktur. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ Tüm alemleri doyurandır, fakat kendisi doyurulmaya muhtaç olmayandır. Öyleyse bizim adımıza Allah bir karar almışsa, bir de başkaları karar almışsa, Allah daha özgürce karar aldığı için Allah'ın bizim adımıza aldığı karar bağlayıcıdır, en üstündür, en azizdir, en hikmetlidir. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize şunu anlatıyor. Allah'ın aldığı kararları, sizin adınıza Allah'ın aldığı kararları başkalarının aldığı kararlardan üstün tutun. Çünkü Allah azizdir ve hikmet sahibidir. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Peygamberim, biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Kitabın gelişi haktır. Gelişinde zerre kadar şüphe yoktur. Yine kitabın içindekiler haktır. Onun içinde yalan dolandan eser yoktur. Hepsi Allah'ın sözüdür ve Allah'ın bizim hayatımıza aldığı kararlardır. Öyleyse bu kitap eğlenceye alınmamalıdır. Bu kitap ikinci planda tutulmamalıdır. Eğer bir konuda karar veremediysek onu önce bu kitaba sormak zorundayız. Bu kitaptan izin almak zorundayız. Eğer bu kitaba müracaat etmez de müracaat kaynaklarımız farklı olursa ya da başkalarının bizden istediklerini uygulama cihetine gidersek, Allah korusun, biz kitabın önüne, Kur'an'ın önüne başkalarını geçirmiş oluruz ki işte Allah ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Bu kitap başından sonuna kadar haktır. Zerre kadar bu kitapta yalan dolan ihtimali yoktur. Öyleyse ey peygamberim, فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الد۪ينَ Dini Allah'a halis kılarak sen Allah'a kulluk yap. Resulullah'ın yaşamasıyla, elçiliğiyle Cebrail'in elçiliği farklıdır. Cebrail, Allah'tan aldığı vahiy mesajı hiçbir şey katmaksızın bir farklıdır. Allah'ın Resulü onu uygulamış, pratiğe intikal ettirmiş ve pratiğe dökme konusunda bir ömür tüketmiştir. İşte فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الد۪ينَ Dini tümüyle Allah'a halis kılarak ey peygamberim sen Allah'a kulluk yap. Burada bir konunun üzerinde durmak zorundayız. Dini Allah'a halis kılmanın manasını şöyle kısaca bir açıklayalım. Din nedir? Önce onu bir tanıyalım. Bakın, Kafirun suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz Kafirun suresinin sonunda şöyle buyuruyor. Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz sizindir, benim dinim de benimdir. Peygamberim, sen o kafirlere, o müşriklere aynen böyle söyle. Sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim olsun. Bakın, burada çok enteresan bir konuya Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Başta Kafirun suresinde diyor ki قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Ey kafirler diyor. Onların kafir olduklarını ortaya koyduktan sonra da arkasından diyor ki sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim olsun. Çok enteresan bir şey. Önce Allah onlara kafir diyor, sonra da surenin sonunda sizin dininiz sizin olsun. E kafirin dini mi olur? Zaten bunlar kafirdi. Ha öyleyse din nedir onu bir tanıyalım. Arkadaşlar, din namazdan ibaret değildir. Din oruçtan, haçtan, zekattan, tesettürden ibaret değildir. Öyleyse din nedir? Din hayatın tümünü dolduran prensipler manzumesidir, kanunlar manzumesidir. İşte bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyurdu ki lekum dinukum veliye din, sizin hayatınızı doldurduğunuz prensipleriniz sizin olsun. Öyleyse tüm hayatı dolduran prensiplerin adına biz din diyeceğiz. Bu manada komünizm bir dindir, bu manada kapitalizm bir dindir, bu manada faşizm bir dindir, bu manada demokrasi de bir dindir. Çünkü bunların da ayrı ayrı peygamberleri vardır. Bu dinleri ortaya atan insanlar vardır, beşer vardır. Demek ki din, insan hayatını ya da toplumların hayatını dolduran prensipler manzumesi, kanunlar manzumesidir. Öyleyse yeryüzünde kanunsuz, düzensiz, prensipsiz bir toplum düşünemeyeceğimize göre her toplumun bir dini vardır. Öyleyse dinleri ikiye ayırıyoruz. Hayatı organize eden prensipler manasına dinleri ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki hak dinler, batıl dinler. Hak dinler, prensiplerini Allah'tan alan dinler, batıl dinler ise prensiplerini yerdekilerden, insanlardan alan dinler. Öyleyse bakın ayet-i kerime çok açık. Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim olsun. Yani siz hayatınızı kimin prensiplerine göre dolduruyorsanız siz onun dininden olun. Ben de hayatımı Rabbimin prensipleriyle dolduruyorum. Benim dinim de benim olsun. Başka Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَابُ ف۪ي د۪ينِ الْمَلِكِ Hazreti Yusuf hakkında diyor ki Rabbimiz, Yusuf kardeşi Bünyamin'i Melik'in, kralın dinine göre orada tutma hakkına sahip değildi. Yani illa da bir sebep bulmalıydı. İşte onun buğday çuvalının içerisine tası koymalıydı. İşte Melik'in dinine göre diyor Hazreti Yusuf, kardeşi Bünyamin'i orada tutamazdı. Halbuki Melik'in dini yoktu. Melik dinsizdi ki Hazreti Yusuf'u Allah göndermişti. Demek ki din kanun manasındadır. Yani Melik'in tüzüklerine göre, Melik'in kanunlarına göre, o bölgedeki yaşanan kanunlara göre Hazreti Yusuf Bünyamin'i tutamazdı diyeceğiz. Bakın bir başka ayet-i kerime şöyle. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Ey peygamberim ve ey Müslümanlar, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar kafirlerle savaşın. Bakın ayet-i kerimenin manası çok açık. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar bir, ikincisi din yalnız Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşın. Din Allah'ın oluncaya kadar, Allah'tan gelen din dolduruncaya kadar. Yoksa sadece namazdan ibaret değil ki din, sadece oruçtan ibaret değil ki din, hayatımızda bütün hareketlerimiz, bütün konuşmalarımız, bütün prensiplerimiz, bütün yaptığımız işler eğer Allah'tan izin alınarak yapılıyorsa işte o zaman hayatın tümü Allah'tan gelen dinle doldurulmuştur. Yoksa hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'a kulluk yapacağız, hayatımızın bazı bölümlerinde de başkalarını dinleyeceğiz, hayatımızın bazı bölümlerini Allah'tan aldığımız prensiplerle dolduracağız ve arta kalan bölümlerini de eğer başka efendilerin, başka tağutların, başka varlıkların arzularıyla doldurma cihetine gidersek, Allah korusun, bu karışık bir dindir, katışık bir dindir. İşte bakın, bundan sonraki ayet-i kerime bu hususa dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor. Ela lillahi dinul halis. Ey Müslümanlar, dikkat edin, halis din Allah'ın dinidir. Yani katışıksız din Allah'ın dinidir. Bakın, ayet-i kerime çok açık. Katışıksız din, yani hayatın tümünü dolduran din Allah'ın dinidir. Çünkü bir adam Allah'a kulluğa karar verdi mi, ben Müslümanım dedi mi, onun hayatında Allah boşluk bırakmaz. Hayatımızın bazı bölümlerini Allah'tan aldığımız prensiple dolduralım, hayatımızın geriye kalan bölümlerini başka prensiplerle dolduralım cihetine gitti mi bir Müslüman, Allah korusun, işte o müşriktir. Çünkü İslam hayatta boşluk bırakmaz. Saat 8'de Allah'a kul, 9'da yine Allah'a kul, 10'da yine Allah'a kul, yatarken yine Allah'a kul, yerken Allah'a kul, içerken Allah'a kul, okurken Allah'a kul, sokakta gezerken Allah'a kul, ticaret yaparken yine Allah'a kuluyuz, çocuklarımızla baş başayken yine Allah'a kuluyuz, Müslümanlarla münasebetimizi sürdürürken yine Allah'a kuluyuz. Yoksa Allah korusun, namazda Allah'ın kulu, oruç tutarken Allah'ın kulu, zekat verirken Allah'ın kulu, fakat namaz bittikten sonraki hayatımızda eğer Allah'a kulluktan çıkacak, başkalarının prensiplerine göre amel etmeye, hareket etmeye kalkacaksak ya da nefsimize göre hareket etmeye kalkarsak, mantığımıza bu hoş geliyor diye Allah'ı hiç düşünmeden, Allah'ın o işi sevip sevmediğini, isteyip istemediğini hiç hesaba katmadan mantığımıza hoş geliyor diye eğer bir hayat yaşayacak olursak, Allah korusun, işte bu katışıklı bir dindir. Yalnız Allah'tan gelme hayatın prensipleri değildir. Bakın, insanlardan bir kısmı da diyor Kur'an-ı Kerim bundan sonraki ayet-i kerimede, yalnız Allah'a kulluk yapmaz da, yani katışıksız din sahibi olmaktan çıkmışlar da katışıklı din sahibi olmuşlardır diye, bakın bundan sonraki ayet-i kerime bu hususu şöyle anlatacak. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Ama insanlardan bazıları da vardır ki Allah dururken bir kısım veliler bulurlar kendilerine. Allah'ın dününde, Allah'ın dışında bir kısım veliler bulurlar ve onları hayatlarında söz sahibi kabul ederler. Onlar adına iş yapmaya başlarlar. Onlar emrettiği için Allah'ın emirlerinin zıttına onların emirlerini tercih edip hayatlarında uygulamaya kalkarlar. Yani biz hem Allah'ı dinliyoruz hem de Allah'tan başkalarını da hayatımızda hakim kabul ediyoruz, onları da dinliyoruz deme cihetine giderler. Bakın Allah buyurur ki kendilerine sorulduğu zaman niye böyle yapıyorsunuz? Niye bir katışıksız din sahibi olmuyorsunuz da illa hayatınıza başkalarının prensiplerini de koyuyorsunuz diye sorulduğu zaman bakın onlar şöyle diyormuş. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Vallahi biz bunlara tapınmıyoruz. Yani bu Allah'tan başka bulduğumuz velilere tapınmıyoruz. Bunlara kulluk yapmıyoruz. Ancak bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunları arada vasıta yapıyoruz. Adam bakıyoruz. Birilerinin arzusunu gerçekleştiriyor. Birilerinin arzusunu yerine getiriyor. Onu Allah'la kendi arasında köprü yapıyor, vasıta yapıyor. İşte falanın hatırı kazanılmadan, falanın gönlüne girilmeden, falanla münasebet kurulmadan Allah'ın rızasını kazanamayız. Allah'a yaklaşma imkanı bulamayız derler. Ama bakın Rabbimiz ayeti kerimenin sonunda şöyle buyuruyor. İnna Allaha yahkumu beynehum fima hum fihi yahtelifun. Şunu kesinlikle bilsinler ki Allah onlar hakkında yakında hüküm verecektir. Onlar ihtilaf etmişlerdi. Ayrı ayrı hale gelmişlerdi. Allah bir türlü söylüyordu. O tağutlar bir başka türlü söylüyordu. Onlar da hem Allah'ı hem de ötekileri dinleyerek hem Allah'ın dediğini hem de onların dediğini yaparak ihtilaf ediyorlardı. İhtilafa düşüyorlardı. Ayrılığa düşüyorlardı. Böyle katışıklı bir din yaşamaya çalışıyorlardı. Fakat yakında Allah onlara ihtilaf ettikleri konuları açık açık ortaya koyacak, onlara bildirecektir. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Şüphesiz ki Allah yalancıyı ve hakikatleri örten kişileri hidayet etmeyecektir. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Eğer Allah bir evlat edinseydi, Allah bir evlat seçseydi, yine de o yaratıklardan olurdu ve yine de o kul olurdu. Hani biliyorsunuz, Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Hazreti İsa Allah'ın oğludur dediler. Allah'a evlat isnat ettiler. İşte Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimesinde buyurur ki, eğer Allah bir evlat seçseydi, eğer Allah ikinizden birini evlat edinseydi, o evlat edindiği yine de yaratık olurdu. Yani yine de kul olurdu o. Kullarından, yaratıklarından birini seçmiş olurdu Allah. O seçildi diye Rab olmazdı. O yine kul olurdu. O yine Rab olmazdı. Halbuki Allah evlat seçmemiştir, evlat edinmemiştir. Allah bundan münezzehtir, müstağnidir. Sonra bakın, Rabbimiz bizim yaratılışımıza dikkat çekerek şöyle buyuruyor. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ. Sonra diyor, sizi bir tek nefisten yarattı o Allah, sonra da ondan eşini yarattı. Allah bizi bir tek nefisten yarattı. Babamız Hazreti Adem'dir, sonra ondan da Hazreti Havva'yı yarattı, eşini yarattı. Burada Darwin'in tenkidine gerek görmüyorum. Adamlar kendilerini popüler ettiler diye her fırsatta onu gündeme getirmek zorunda değiliz. Hani Darwinciler derler ki, işte insanlar toplum haldeydi, toplum halde yaşıyordu. Sonra mülkiyet kavramı ortaya çıktı. İşte bu mülkiyetten sonra aile kavramı ortaya çıktı. İşte senin malın, benim karım, işte senin kocan, benim karım gibi mülkiyet kavramı ortaya çıktı. Aile kavramı ortaya çıktı. Sonra bu mülkiyeti ve aileyi korumak için de din diye bir müessese icat edildi diyorlar. Yani dinin mülkiyet kavramını, aile kavramını korumak için ortaya atılmış, sonradan ortaya atılmış bir müessese olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki biz ayet-i kerimeden anlıyoruz ki insanlık toplum halde değildi. İnsanlık bir tek nefisten yaratılmıştır. Hazreti Adem'den yaratılmıştır. Allah Hazreti Adem'i önce yaratmış, sonra da ayet-i kerimenin ifadesi bunu gösteriyor ki Hazreti Havva anamızı da ondan yaratmıştır. Bu nasıl oldu? ondan nasıl çıkarıldı, nasıl yaratıldı demeye gerek yok. Bugün erkek ve kadından Allah nasıl bir çocuk meydana getiriyorsa, işte öylece Allah o ikisini yarattı. Yani sebebini, şeklini bilmek zorunda değiliz. Bu konuda bir hadis de gösterilir. Deniyor ki işte, Peygamberimiz hadisinde anlatıyor, kadın erkeğin eri kemiğinden yaratılmıştır diye bir hadis vardır. Fakat hadis uleması bunun değişik bir manaya geldiğini anlatıyor. Diyorlar ki, bu kadının karakterini anlatma açısından Peygamberimiz tarafından söylenmiş bir sözdür. Yani çok nahifedir kadın, çok hassastır kadın, fazla eğdiği... Yani sizi tek bir nefisten yaratan, sonra zevcesini ondan yaratan, sonra sizi envai çeşit devletler ve nimetlerle perverde eden Allah, muhtaç olduğunuz her şeyi size yaratan Allah, zâlikumullah, işte Allah odur, rabbukum, işte o sizin Rabbinizdir. Bir takım mucizelerle Allah'ı ortaya koymak fazla bir şey ifade etmez. Mesela arı peteğinde Allah'ı bulduk ya da insanın avuç içinde Allah'ın emmarelerini gördük ya da işte insanın ciğerinde Allah'ın emmarelerini gördük, hurma çekirdeğinde Allah'ın emmarelerini gördük. Diyeceğiz ki işte bu Allah'tır. Ama sonuç ne olacak? Bu Allah'tır dedikten sonra sonuç ne olacak? İşte ayet-i kerimede Allah bunu şöyle anlatıyor. Rabbukum, o Allah sizin Rabbinizdir. Rab nedir? Rab insanların hayatını düzenleyen program yapıcısıdır. Rab insana yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan güçtür. Düşünün öyleyse, hayatta sizin Rabbiniz kim? Ya da hayatta bizim Rabbimiz kim? Rab kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan sebep demektir. Yani hayatta bir iş yaparken, bir söz söylerken ya da bir davranışta bulunurken size o davranışı yaptıran güç, sebep, sahip neyse sizin Rabbiniz odur. Farz edin ki üzerinize bir elbise giyiyorsunuz. O elbiseyi o şekilde sizin giymenizi sağlayan sebep ne, güç ne? Eğer Allah'sa Rabbiniz Allah'tır. Eğer toplumsa Allah korusun, kişinin Rabbi toplumdur. Bir söz söyleyeceksiniz. O sözü söylemenize sizi iten sebep ne, güç ne, otorite ne? Eğer o sözü söylemenizi Allah sizden istediği için o sözü söylemek zorunda hissediyorsanız, yani o sözü söylerken sizin hayatınızda hakim olan unsur Allah'sa, Rabbimiz Allah'tır. Yok, o sözü söylerken bizi o sözü söylemeye iten sebep neyse, Allah korusun bizim Rabbimiz odur. Tüm davranışlarımızda, tüm hayatımızda, hayatımıza etkili olan unsur kimse, sebep kimse, Rabbimiz odur. Bakın, ben şu anda size bir şeyler anlatıyorum. Eğer dışarıda birisi bana 1 milyon lira vaat etmiş, eğer gidersen o apartmanda kardeşlerimize şöyle Zümer suresinden birkaç ayet anlatırsan sana 1 milyon vereceğiz demişler de ben gelmiş onun için anlatıyorsam benim Rabbim odur. Ama sizin içinizden birilerinizin gözüne girme adına gelmiş anlatıyorsam, şunların gözüne gireyim niyetiyle gelmiş anlatıyorsam, beni burada konuşturan sebep oysa benim Rabbim odur ve mükafatımı ondan isteyeceğim. Ya da içinizden birilerinden korktuğum için onun zulmünden korunma adına eğer buraya gelmiş anlatıyorsam, ya da yarın milletvekili olurum, şu kardeşlerimin oyuna ihtiyacım var, gideyim bir şeyler anlatayım niyetiyle gelmiş anlatıyorsam, yani beni burada şu anda konuşturan sebep neyse benim Rabbim odur. Sizi de şu anda buraya getiren sebep neyse ve şu anda siz de ne için dinliyorsanız sizin Rabbiniz de olur. Öyleyse tüm hayatımızda, davranışlarımızda, bakışlarımızda, konuşmalarımızda, sevmelerimizde, küsmelerimizde, barışmalarımızda, nefret etmelerimizde, konuşmalarımızda, susmalarımızda, tüm hayatımızda etkili sebep, sahip, güç, kuvvet, otorite neyse bizim Rabbimiz odur. İşte diyor ki Allah, zâlikumullah. İşte az evvel bahsettiğimiz Allah var ya, o Allah sizin, Allah dedik geçtik, tamam Allah büyüktür, Allah yücedir dedik geçtik, bitti mi? Yok, o Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ondan izin almadan iş yapamayacağınız varlığınız Allah'tır. Sizin hayatınıza kulluk maddesi alan Allah'tır. Yaptığınız tüm hareketlerinizi size yaptıran Allah olmalı. Yapmadıklarınızı da yaptırmayan Allah olmalı. Mesela içki içmiyorsunuz niye? Siroz hastalığı yapar diye mi? Yok, Allah yasakladı diye. Mesela zina etmiyorsunuz niye? AIDS hastalığı korkusuyla mı? Hayır, Allah yasakladı diye. Mesela namaz kılıyorsunuz niye? Diz kireçlenmelerini önlemek için mi? Hayır, Allah emretti diye. Mesela domuz eti yemiyorsunuz, sebep ne? İçinde tırışın tenya var. Yok, Allah yasakladı. Öyleyse yaptığımızı bize yaptıran Allah olmalı. Yapmadığımızı da bize yaptırmayan yine Allah olmalı. O zaman Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz. Sonra diyor ki bakın, o Allah sizin Rabbinizdir. Lehul mulk. Mülk de Allah'ındır. Yani siz Allah'ın mülkünde yaşıyor, Allah'ın havasını teneffüs ediyor, Allah'ın arzında yaşıyor, Allah'ın lokantasında yiyip içiyorsunuz da hep başkalarının kılıcını mı sallıyorsunuz? Başkalarının dediklerini mi yapıyorsunuz? Mülkünde yiyip içtiğiniz Allah'ın dediklerini bir tarafa atıp da başkalarını hayatınızda hakim mi kabul ettiniz? Nedir bu vaziyetiniz? Sonra diyor ki bakın, La ilahe illa hu, sizin ondan başka hatırını kazanacağınız ikinci bir varlık yoktur. Ondan başka uğrunda terleyeceğiniz, ondan başka rızasını kazanma adına çırpınacağınız başka bir varlık yoktur. Hal böyleyken fe enna tusrafun. Öyleyse nereye döndürülüyorsunuz ya? Bu gidişiniz ne böyle? Kiminiz fenafil para olmuş, kiminiz fenafil dükkan olmuş, kiminiz fenafil spor olmuş, kiminiz fenafil moda olmuş, kiminiz fenafil diploma olmuş. Bu gidişiniz ne böyle? Madem ki Rabbiniz Allah'tı, madem ki hayatınızda kulluk maddesi alacak yegane varlık Allah'tı, uğrunda terleyeceğiniz, hatırını kazanma adına çırpınacağınız, iş yapacağınız zaman kendisine soracağınız, danışacağınız yegane Rabbiniz Allah'tı da bu gidişiniz de böyle ya? Bu vaziyetiniz de böyle ya? Sonra bakın Allah şöyle buyuruyor, اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ. Eğer nankörlük yaparsanız, eğer küfrederseniz, bunca nimetleri onun küfrüne, yani onun örtmesine, örtülmesine kullanırsanız, yani verilen nimetler cinsinden hareketlerde bulunmazsanız, eğer küfrederseniz, nankörlük yaparsanız, فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ, Allah sizden müstağnidir. Yani Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Yani Allah'ın sizin kılacağınız namazlarınıza, vereceğiniz zekatlarınıza, yapacağınız İslami çalışmalarınıza Allah'ın hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ, Allah'ın küfre de rızası yoktur. وَاِنْ تَشْكُرُوا, ama eğer şükrederseniz, yani nimetin Allah'tan olduğunu bilirseniz ve Allah'tan gelen nimeti o nimet cinsinden başkalarına infak eder, şükrederseniz يَرْضَاهُ لَكُمْ, işte o zaman o sizden razı olacaktır. Bakın bu ayet-i kerimeyi şöyle kısaca bir açıklayalım. Arkadaşlar, kulların başına ne gelecekse yaratan Allah'tır. Ama bunlardan küfre razı değildir, Allah şükre razıdır. Şükrü de küfrü de meydana getiren Allah'tır. Yani bir adam küfretmek istemişse, yani küfrü tercih etmişse, kafir olmak istemişse ya da nankörlük yapmak istemişse, onun isteğini yaratan da Allah'tır. Bir adam mümin olmak istemişse, imanı tercih etmişse, şükür yolunda gitmek istemişse, onun o istediğini yaratan da Allah'tır. Yani küfrü de, şükrü de yaratan Allah'tır. Peki Allah küfre razı değil de niye yaratıyor o halde? Arkadaşlar, bir adam illa da ısrarla bunu isterse, yani kafirlik yapmayı isterse, küfürde kalmayı isterse, nankörlüğü isterse, Allah onu yaratacaktır. Çünkü Allah öyle bir kanun koymuş, imtihan konumu olan dünyada herkes ne istiyorsa Allah onu yaratır. Bakın burada nankörlük ve şükür anlatılıyor. Eğer diyor Rabbimiz, nankörlük yaparsanız Allah sizden müstağnidir. Allah'ın sizin şükrünüze, ibadetinize, imanınıza, kulluğunuza, namazınıza, niyazınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Fakat Allah'ın küfre rızası da yoktur. Ama şükrederseniz Allah sizden razı olur. Öyleyse şükür ne? Onu bir tanıyalım. Birkaç cümle halinde ben size şükrü arz edeyim. Bakın biz her namazdan sonra şükür ya Rabbi diye Allah'a şükrederiz. Ya da yemeği yedikten sonra el kaldırır Allah'a iltica ederiz. Çok şükür ya Rabbi diye şükrederiz. Ya da birimiz diğerine nasılsın diye sorduğu zaman çok şükür iyiyim deriz. Fakat bunların hiçbirisi şükür değildir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde buyurur ki وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, hakkıyla şükreden kullarımız azdır diyor Allah. Herkes şükrediyor. Herkes yemeğin sonunda ya Rabbi şükür diyor. Herkes biri diğerine sorduğu zaman nasılsın diye çok şükür diyor. Allah da diyor ki şükreden kullarımız azdır diyor. Öyleyse bunlar şükür değildir. Peki şükür nedir ya? Ben size bir cümle halinde şükrü söyleyeyim bakın. Şükür, kişinin istifade ettiği nimetten, o nimetten mahrum olan insanları istifade ettirmesinin adına şükür denir. Bir daha söyleyeyim. Kişi hangi nimetten istifade ediyorsa, yani kişi hangi nimete sahipse, o nimetten mahrum olan insanları o nimetten istifade ettirmesinin adına şükür denir. Bu manada herkesin şükrü farklıdır. Çünkü şükür nimet cinsinden olur. Herkesin istifade ettiği, elde ettiği nimet farklı olduğuna göre herkesin şükrü de farklı olacaktır. Mesela Vehbi Koç'un şükrüyle dağdaki bir çobanın şükrü farklı olacaktır. Zengin bir adamın şükrüyle, milyarlık bir adamın şükrüyle, meteliksiz bir adamın şükrü farklı olacaktır. Çünkü onun istifade ettiği nimetle berikinin istifade ettiği nimet farklıdır. Öyleyse şöyle diyelim, şükür nimet cinsinden olur. Hangi nimete sahipseniz, üzerinizde hangi nimeti bulunduruyorsanız, o nimetten mahrum olan insanları o nimetten istifade ettirdiğiniz zaman siz şükrediyorsunuz demektir. Mesela bir usta, Allah ona ustalık nimetini lütfetmiştir. En az kendisi gibi birkaç tane usta yetiştirmedikçe o ustanın yemeğin sonunda ya Rabbi şükür demesi ya da nasılsın iyi misin diye sorulduğu zaman çok şükür iyiyim demesi şükür değildir. Ya da bir doktor düşünün, Allah ona o ilmi vermiştir, o imkanı vermiştir, bu bir nimettir. Bu doktorun yemeğin sonunda ya Rabbi şükür demesi ya da nasılsın diye sorulduğu zaman çok şükür demesi şükür değil. Bu doktorun şükrü en azından haftanın bir iki gününü parası olmayan hastalara, fakirlere bedava muayeneye ayırdıysa, yani o nimet cinsinden başkalarını istifade ettiriyorsa, işte bu doktorun şükrüdür. Allah bir adama ilim vermiş, eğer bu alim o ilminden insanları istifade ettirmiyorsa, bir sır küpü gibi o ilmi kafasında ya da karnında saklıyor, kalbinde saklıyor ve toprağın altına götürüyorsa, o ilimden başkalarını istifade ettirmiyorsa, o ilmi insanlara anlatmıyorsa, Allah'ın kendisine verdiği o nimetten başkalarını istifade ettirmiyorsa, o hoca efendi de yemeğin sonunda bin defa çok şükür dese bile, nasılsın dendiği zaman bin defa çok şükür dese bile, o da şükretmiyor demektir. O da şükürden kaçıyor demektir. Öyleyse Allah buyurur ki, اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنْكُمْ. Eğer nankörlük yaparsanız, yani örterseniz, ya da küfrederseniz, Allah sizden müstağnidir, Allah sizden ganidir, sizin yapacağınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama Allah'ın küfre asla rızası yoktur. وَاِنْ تَشْكُرُوا. Ama eğer şükrederseniz, يَرْضَاهُ لَكُمْ. O Allah sizden razı olacaktır. Bir başka ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Eğer şükrederseniz, size artıracağım. Yani Allah'ın size verdiği nimetler cinsinden Allah'ın kullarına infak ederseniz, size artıracağım. Eli olan bir Müslüman, Allah ona el nimeti vermişse, eli olmayan çolak Müslümanları o el nimetinden istifade ettiriyorsa, Allah diyor ki, ona o imkanı artıracağım. Malı olan bir Müslüman, malı olmayanları o nimetten istifade ettirdiği sürece, Allah onun malını artıracaktır. Gözü olan bir Müslüman, ama bir Müslümanı o göz nimetinden istifade ettiriyorsa, Allah diyor ki, nimetimi artıracağım, nimetimi çoğaltacağım. İlmi olan bir Müslüman, ilmi olmayanları o nimetten istifade ettiriyorsa, Allah diyor ki, çoğaltacağım, artıracağım. O halde, üzerinizde hangi nimet varsa, hangi nimete sahipseniz, mesela arabası olan bir Müslüman, arabası olmayanları o nimetten istifade ettiriyorsa, işte bu da şükürdür, Allah onu artıracağım diyor. Sonra bakın, bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Bir insanın günahı bir başka insanın omuzuna yüklenmez. Bir günahkarın yükünü bir başka insana yüklemeyiz. Bakın, ayet-i kerime son derece açık. Bir adamın günah yükünü bir başkasının omuzuna yüklemeyiz. Bir adamın günahından bir başkasını biz sorumlu tutmayız diyor Allah. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu ayet-i kerimeye zıt bir biçimde felsefi akımlar geliştirilmiş. Mesela bakın, Hindistan'da şöyle bir felsefi akım geliştirilmiş. Deniyor ki, ecdadın ruhları ölmemiştir. Ecdadın ruhları ölmemiştir, yeni nesillere intikal etmiştir. Yani Hindistan'da yaşayan bir adam, bu felsefeye inanmış bir adam şöyle düşünür. Der ki, şu anda benim taşıdığım ruh bana ait bir ruh değildir. Benden önce 1000 tane ecdadım bu ruhu taşımış, ondan bir başkasına, ondan bir başkasına, ondan bir başkasına intikal ede bana kadar gelmiş. Yani şu anda taşıdığım ruh her şeyiyle müstakillen bana ait bir ruh değildir. benden önce 1000 tane ecdadım bu ruhu taşımış ve şimdi ben taşımaktayım. Bu adam şöyle düşünecektir. Şimdi ben bana ait olmayan bu ruhla iyilik mi yapsam, günah mı işlesem? İyilik yapsam kaç para? Benden önce bu ruhu taşıyan 1000 tane ecdadım ne yaptı ne etti bilmiyorum. Bu ruhla içki mi içti, zina mı etti, kumar mı oynadı, faiz mi yedi, isyanda mı kullandı, itaatte mi kullandı bunu bilmiyorum. Ve ben bu ruhu temizleme imkanına sahip değilim. Öyleyse ne lüzum var iyilik yapmaya demiş, Hindistan'da bu felsefenin altında büyüyen insanların ferdi mesuliyet duygusu öldürülmüş, vicdani ferdi mesuliyet duygusu yok edilmiş ve böylece insanlar günah işlemeye cesur hale gelmişler. Bakın Allah diyor ki وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Birinin günahından bir başkasını sorumlu tutmayız. Yani bu inanç İslam'da tenasül inancıdır ki batıldır. Yani ruhların değişik cesetlere geçiş inancı, animizm dedikleri inanç, bu İslam'da haramdır. Böyle bir şey İslam'da yoktur. Yani şu anda benim taşıdığım ruh bana aittir. Bir başkası taşımamıştır bu ruhu. Yani ecdadımdan bir başkası bu ruhu taşımamıştır. Bu ruh bana aittir. İyiliklerim ve kötülüklerimle tek başına ben Allah'ın huzurunda hesap vereceğim demektir. İşte ayet-i kerime bize bunu anlatır. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hristiyanlık dünyasında buna benzeyen değişik bir akım zuhur etmiş. O da şöyledir. İşte Hazreti Adem ve Hazreti Havva cennette bir günah işlemişlerdi. Allah'ın yasak kıldığı meyveden yemişlerdi. Bir günah işlemişlerdi. Binaenaleyh Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın sülbünden gelecek doğan bütün çocuklar doğuştan günahkardır. Yeryüzüne gelen, dünyaya gelen bütün çocuklar doğuştan günahkardır. Babaları Adem ve anaları Havva'nın günah lekesiyle doğmaktadır. E ne olacak ya? İşte kilisede mukaddes su var. Papazlar kilisede bu çocuğu mukaddes suyla yıkayacaklar, vaftiz edecekler. Böylece alnındaki o günah lekesini silecekler, süpürecekler. İşte bir batıl iddiada. Halbuki Allah diyor ki وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Birinin günahını biz bir başkasına yüklemeyiz. Eğer Hazreti Adem ve Hazreti Havva cennette bir günah işlemişlerse o günah onlara aittir. Doğan çocuklara o günahı yüklemeyiz. Düşünün, fahişe bir kadından tertemiz bir çocuk dünyaya gelse bu çocuk temizdir. Anası fahişe diye, babası zinacı, faizci diye bu çocuk onların günahıyla dünyaya gelmez. Onların günahı bu çocuğa yüklenmez. Yani وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Birinin günahından ötürü biz bir başkasını sorumlu tutmayız. Yine Hristiyanlık dünyasında bir başka felsefi akım geliştirilmiş. O da şöyle. Evet doğrudur. İşte doğan bütün çocuklar günahkar doğmaktadır. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın günah lekesiyle dünyaya gelmektedir. Ama üzülmeyin. İşte bizim peygamberimiz Hazreti İsa çarmıha gerilmiştir. Tüm Hristiyanların günahlarının kefareti adına, onların günahlarının sırtına yüklenme adına ruhunu feda etmiştir, canını feda etmiştir. İşte çarmıha gerilmiştir ve Hazreti İsa tüm Hristiyanların günahlarını sırtına alıp götürmüştür kefaret olarak. Bu felsefeye inanan bir insan normal olarak şöyle düşünecektir. Bundan sonra günah işlemekten niye korkayım ki? Benim peygamberim işleyeceğim bütün günahlarımı sırtına almış gitmiş. Artık bundan sonra günah işlemekten korkmam diyecektir. İşte bu da batıldır. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiçbir insanın günahları bir başka insana yüklenmez. Bir başka insan sırtına alıp götüremez. Herkesi kendi amelinden, günahından sorumlu tutacağız. Bu anlayış bize tasavvufa, bizdeki tasavvufa değişik bir biçimde yansımış. O da biliyorsunuz şöyledir. İşte falan zatın eteğinden bir yapıştın mı, falan zatın tekkesinde bir çorba içtin mi, artık kurtuldun. Hatta filan ya da falan zat kabir sualimize dahi cevap verecek inancı hakimdir. Yanlış bir inançtır, batıl bir inançtır. İşte filan zatın tekkesinde bir dönem bir adam çorba içmiş de kabirde sual melekleri gelmiş, sualleri sormaya başlamış. O zat diyor ki vallahi ben anlamam. Sorduğunuz suallerin hiçbirisini ben anlamam. İşte ben filan zaman filan zatın tekkesinde bir çorba içmiştim deyince, gidin ona sorun deyince, melekler derler ki ha demek sen o zata mı intisaplıydın? Öyleyse sorgu sual yok. Sen rahat et derler, soru sual sormadan çekerler giderler. Bunların hepsi batıldır. İşte batı dünyasından, Hristiyanlık dünyasından, Hindistan'dan bize intikal etmiş batıl inançlardır. Çünkü ayet-i kerime diyor ki وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Birinin günahından başkaları sorumlu değildir. Birinin amelinden başkaları sorumlu değildir. yani filan zatın tekkesinde bir çorba içtim diye, filan zatın eteğinden tuttum diye bütün günahların o zata yüklenmez ya da o zat senin günahlarını sırtına almayacaktır. Herkes kendi amelinden hesaba çekilecektir. Daha önce size okuduğumu hatırladığım bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bakın şöyle buyuruyor. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ نَسَبُهُ. Kimin ameli bozuksa, kimin ameli onu cennete götürmeye yetmiyorsa, onun nesebi onu kurtaramayacaktır. Peygamberin torunu dahi olsa, filan şeyhin damadı muhteremleri dahi olsa, ya da filan zatın eteğine tutunmuş dahi olsa, eğer kişinin ameli bozuksa, nesebi onu kurtaramayacaktır. Peygamberimizin hadisi bunu çok çok açık bir biçimde anlatmaktadır. Evet, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Herkes kendi yükünü sırtında taşıyacaktır. Herkes kendi amelinden sorumlu olacaktır. Ama bir insanın sadece kendinden sorumlu olması, sadece kendi yükünü kendisi çekmesi demek, onun başkalarına karşı sorumluluğu sebebiyle hesaba çekilmemesi manasına gelmez. Bakın bu hususu şöyle kısaca bir arz edeyim. Yani benim kendi amelimden sorumlu olmam, kendi günahımı kendi sırtımda taşımam, başkaları konusunda hesaba çekilmeyeceğim manasına gelmez. Şöyle diyeyim, bakın. Mesela biz çocuklarımızdan sorumluyuz. Kadın kocasından, kocası da karısından sorumludur. Kişi çocuklarından sorumludur. Kişi ailesinden sorumludur. Kişi ehlinden sorumludur. Kişi arkadaşlarından sorumludur. Yani kendi yüküm kendi sırtımda demek başkaları beni ilgilendirmez demek manasına gelmez. Yani ben çocuğum namaz kılmıyorsa onun namazından hesaba çekileceğim. Yani benim arkadaşım namaz kılmıyorsa ben buna rağmen onunla arkadaşlığı sürdürmüşsem, arkadaşımı İslam'a kazandırma adına ciddi bir çalışmanın içine girmemişsem ben ondan da sorumlu olacağım. Ama ben tanıttıysam, ben zorladıysam, ben ikna etme adına bir çalışmanın içine girmişsem, ben kıldırmak için ona şöyle ciddi bir baskı yapmışsam, onunla uğraşmışsam, ona emretmişsem, emri bil maruf yapmışsam ama bütün bunlara rağmen o yine namaz kılmamışsa ben artık ondan sorumlu değilim. Artık onu Allah benden sormayacak. Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sonra siz Rabbinize döndürüleceksiniz ve yaptığınız, ettiğiniz her şeyden Allah sizi hesaba çekecek. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Şüphesiz ki Allah kalplerinizin içinden geçenleri kurtaracak başka bir varlık yoktur. Beni koruyacak başka bir varlık yoktur Allah'ım diye Allah'a iltica eder, Allah'a dua etmeye başlar, Allah'a yalvarmaya başlar. Ama ne zaman ki o nimet değiştiği zaman, yani Allah ona nimetler yağdırdığı zaman, nimet kapılarını açtığı zaman, o gelen belanın mukabili bir nimetle o belayı değiştirdiği zaman da Allah'ı unutuverir, Allah'a yan çizmeye başlayıverir, Allah'a eşler, ortaklar, nitler, endat kurmaya başlayıverir. Faydalan biraz bakalım. Hakkı gizle biraz bakalım. İnneke min ashabin nar. Şüphesiz ki sen cehennemin ashabısın. Cehennem seni beklemektedir. İşte belalar ve musibetler karşısında nimet bolca geldiği zaman ya da nimet kesildiği zaman bir insan tipini, bir karakteri Allah çizdi. Yine bu nimetler karşısında, bu belalar ve musibetler karşısında ikinci insan tipini Allah bakın şöyle çiziyor. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْفَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ. Dedi ki bakın Rabbimiz, bu belalar geldiği zaman Allah'a iltica eden, belalar gidip de nimetlerle karşı karşıya geldiği zaman Allah'ı unutuveren insanla el pençe divan durmuş, emre amade bekleyen, ibadette daim ve kaim olan, Allah'ın emirlerini bekleyen, geceleyin ayakta ve secdede, kıyamda ve teslimiyette, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini ümit eden kişiyle bu önceki insan bir olur mu diyor. Bakın Rabbimiz burada iki insan tipi ortaya koyuyor. Belalarla karşı karşıya kaldığı zaman Allah'a iltica eden, belalar savuştuğu zaman Allah'ı unutuveren insanla gece gündüz Allah'ı hatırlayan, Allah'a kullukta, kıyamda daim ve kaim olan, belalar anında da, musibetler anında da, nimetler anında da hep Allah'ın kulu olan, Allah'a kulluktan vazgeçmeyen, nimetin manasını bilen, nimet ne adına geldiği bunu bilen, Allah'a kulluk vazifesini icra eden kişiyle yukarıdaki insan hiçbir olur mu diyor. Bakın, ayetin sonunda şu ayet-i kerime geliyor. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Öyleyse de ki peygamberim, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu ayet-i kerimeyi müstakilen ele aldığımız zaman, yani Zümer suresinin bu bölümünden çıkarıp da müstakil olarak bu ayeti ele aldığımız zaman değişik bir mana verilecektir. İnsanlar hep şimdiye kadar bu ayet-i kerimeye değişik mana verdiler. Dediler ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Peki neyi bilenlerle bilmeyenler? Herkes bu ayet-i kerimeye değişik bir mana verdi. İşte A'yı, B'yi, C'yi toplamayı, çıkarmayı, işte A kare, B kare, C kare, işte kurbanın bu barsağını, Fujiyama yanardağını, bilmem falan nehri, falan nehrin debisinin rejimini, işte filan dağın yüksekliğini, filan ülkenin şehirlerini, kasabalarını, kazalarını bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Dedik. Hep böyle anladık. Halbuki bakın, bir ayeti kerimenin anlaşılabilmesi için o ayeti kerimeden önceki ve sonraki ayetleri tanımak zorundayız. Bu ayet nerede gelmiş bakın? Bu ayet şu ayetten sonra gelmiş. Musibetler anında, belalar anında Allah'a yalvarıp iltica eden ama musibetler yok olduğu zaman, belalar savuşturduğu zaman da yan çiziveren insanla bela ve musibetler karşısında da nimetler karşısında da Allah'a kulluğunu unutmayan insan hiçbir olur mu? İşte bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayet gelmesine bu manayı vereceğiz. Yani demek ki alim demek, ilim erbabı demek, A'yı, B'yi, C'yi toplamayı, çıkarmayı, işte kurbanın barsağını, Fujiyama yanardağını, matematiği, fiziği, kimyayı bilen insan demek değildir. İşte bunları aslanın ağzına koymuşlar, kafana da diploma veriyorlar. Şunu şunu bilenler bilgindir, alimdir diyorlar. Halbuki bu onların kriteridir. Allah'a göre ilmin, alemin kriteri, insanın Allah'a kulluğuna ilişkin lazım olan şeyleri, kulluk maddelerini bilmektir. Yani kulluk maddelerini bilen insana alim denir. Kulluk maddelerini bilmeyen insana alim denmez. Mesela sabah ne yapmak gerekir? Allah sabah bizden ne ister? Bunu bilen insana alim denir. Çocuğa nasıl muamele edilir? Allah çocuğa nasıl bir isim vermemizi istiyor? Ya da Allah çocuğumuza nasıl bir eğitim vermemizi istiyor? Bunu bilen kişi alimdir. Komşuya nasıl bir münasebet kurulur? Komşuyla nasıl bir münasebet kurulur? Komşuya nasıl davranılır? Allah bizden komşu hukukuyla alakalı ne istiyor? Bunu bilen insan alimdir. Ülkeyi nasıl idare etmeli? Bir ülkeyi nasıl idare edilir? Nasıl idare etmeli? Bunu bilen kişi alimdir. İşte arkadaşlar ölümü, ahireti, hesabı, kitabı bilen, nimetin ne için verildiğini, sonunda ne olacağını, nimeti nasıl sarf etmemiz gerektiğini, şükrün ne demek olduğunu bilen kişi alimdir. Yoksa işte A kare, B kare gibi şeyleri bilmek, fiziği, kimyayı, matematiği bilmek Allah'ın kriterinde bilginlik, alimlik değildir. Yani kulluğa raci olmayan bilgiler zandan ibarettir. Bu cümleyi bakın bir daha söyleyeyim. Bir ilim vardır, bir de zan vardır. İlim, kulluğa raci olan her şey ilimdir. Yani öğrendiğimiz zaman o ilim bizden amel istiyorsa, yani öğrendiğimiz şey bizi amele sevk ediyorsa, o ilimdir. Öğrendiğimiz şey eğer bizden bir amel istemiyorsa, kuru kuru bir bilgi ise o zandır, o ilimden ibaret değildir. Mesela bakın, peri bilgisi öğrendiniz. Ne işe yarar bu? Sizden bir amel istemez. Ama melek bilgisi öğrendiniz. Bu sizden bir amel ister. Bu melek bilgisi sizi bir amele sevk eder. Nasıl bir amele? Ha anlarsınız ki yapayalnız olsanız bile, ıssız bir ormanın içinde olsanız bile ya da karanlık bir odada kimsenin göremeyeceği bir yerde olsanız bile tesettürsüz gezemezsiniz çünkü çevrenizde melek vardır. Sizi melekler görmektedir. Bakın bu melek bilgisi sizi bir amele teşvik etti. Sizi bir amele sevk etti. Öyleyse biz bilgiyi ikiye ayırıyoruz. Zandır ve bir de ilimdir. Zan bizden amel istemeyen, bizi amele sevk etmeyen, hayatta tatbik alanı olmayan bilgilerin tümü zandan ibarettir. Mesela dediler ki ana sütü çocuk için zararlıdır. Zandan ibarettir. Neden? Böyle demelilerdi ki mama satabilsinler, iman ettikleri çocuğa ait gıda maddelerini rahat satabilsinler. Hindistan'da inek yasağı konmalıydı ki İngilizlere bolca et çıkabilsin. Hindistan'da inek tabusu koydular. Dediler ki inek kutsal bir varlıktı, yenmez. İnek yasağı koydular Hindistan'da. Sebep neydi? İngilizler bolca et yiyebilsinler. Hindistan'daki insanlar et yememeli ve böylece İngiltere'ye bolca et gidebilsin. İşte tereyağı zararlıdır dediler. Maksat neydi? Maksat şuydu, zandan ibarettir. Maksat şuydu, avam tabakası, halk tabakası tereyağı yememeli ki işte yüksek tabakaya bolca tereyağı çıksın. Evinizde fazla yanan elektriklerden işte birini ikisini söndürün dediler. Sebep neydi? Gece kulüplerine ışık çıkabilsin, israf kulüplerine ışık gidebilsin. Bunların hepsi zandan ibarettir. Ya da çocukların kafası fizikle, kimyayla, matematikle, akareyle, bekareyle, logaritmayla öyle bir doldurulmalı ki o kafada Kur'an ve sünnete yer kalmasın. İşte Allah'ın kriterinde alim, kulluk maddelerini bilendir. Bugününü, yarınını hesap edendir. Öğleyin Allah ne istiyor, akşam Allah ne istiyor? Çocuklarıyla karşı karşıyayken Allah o konumda ondan ne istiyor? Kocasıyla karşı karşıyayken ya da hanımıyla karşı karşıyayken Allah o konumda ondan ne istiyor? Komşularıyla nasıl münasebet kurmasını istiyor? Akşam ne yapmasını istiyor? Sabah ne yapmasını istiyor? Tatilini nasıl yapmasını istiyor? Çocuklarını nasıl eğitmesini istiyor? Ticareti nasıl yapmasını istiyor? İnsanlara nasıl İslam'ı anlatmasını istiyor? İnsanlarla nasıl münasebet kurmasını istiyor? Allah'ın bizim adımıza bizden istediklerini bilen kişi, yani kulluğa raci olan bilgileri bilen kişi alimdir. Yoksa kulluğun dışındakileri bilen kişi alim değildir. İşte yukarıdaki ve aşağıdaki ayetleri atlayarak bu ayet-i kerimeyi müstakilen ele aldığımız zaman elbette değişik manalar verilecektir. Ama sure bütünlüğü içinde bu ayete mana verdiğimiz zaman قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ ayet-i kerimesini böyle anlayacağız. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا قُلُ الْاَلْبَابِ şüphesiz ki şu bizim anlattıklarımızı ancak akıl sahipleri anlayacaktır, akledecektir. Sonra bakın Rabbimiz yine bundan sonraki ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِتَّقُوا رَبَّكُمْ ey mümin kullar, Rabbinizden korkun, Rabbinizin koruması altına girin, Rabbinize karşı müttaki davranın, Allah'ın koruması altına girin. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ bu dünyada iyilik yapanlara, hasene işleyenlere öbür tarafta da iyilikler vardır. وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ama bilesiniz ki Allah'ın arzı da geniştir. Eğer bulunduğunuz bölgede, bulunduğunuz konumda, bulunduğunuz makamda, bulunduğunuz okulda, bulunduğunuz mahallede, bulunduğunuz müessesede eğer takvayı icra edemiyorsanız, yani Allah'tan korkamıyor, Allah'ın koruması altına giremiyorsanız, Allah'a karşı kulluk vazifelerinizi ciddi bir biçimde icra edemiyorsanız, iyilik yapamıyorsanız, ihsanda bulunamıyorsanız, öyleyse bilesiniz ki وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ Allah'ın arzı geniştir. Öyleyse hicret edin. Yani o konumdan ayrılın, o toplumdan ayrılın, o mahalleden ayrılın, o arkadaşlardan ayrılın, o konumu, o makamı terk edin. Arkadaşlar, dükkanım sebebiyle, çoluk çocuğum sebebiyle, okulum sebebiyle, mesleğim sebebiyle Allah'a kul olamadım mı diyorsunuz? Bilesiniz ki arz geniştir. Hicret edin. Allah hadsiz hesapsız ecir verecektir size. Bakın şu hicret konusunda birkaç cümle söyleyeyim. Biz iki tür hicret biliyoruz. Bunlardan birisi mekan değişikliği biçiminde bir hicret. Öbürü de mekan değiştirmeden icra edilen bir hicret. Peygamberimize Mekke'de bir ayet-i kerime geldi. İlk hicret ayet-i kerimesi geldi. Bakın o ayet-i kerime şöyleydi. وَحْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Peygamberim onlardan güzel bir hicretle hicret et. Onlardan güzel bir ayrılıkla ayrıl. Güzel bir ayrılmışla ayrıl. Arkadaşlar bu ayet-i kerime geldiği zaman Peygamberimiz Mekke'yi terk etmedi. Yani bir mağaraya, bir ağaç kovuğuna ya da başka bir şehre gitmedi Peygamberimiz. Toplumun içindeyken, Mekke toplumunun içindeyken Peygamberimiz onlardan hicret etti. Yani bu hicret emrinde toplumu terk etmek manası yoktur. Mekan değişikliği yoktur. Giyiniş bakımından, kuşanış bakımından, mala bakış bakımından, çocuğa bakış açısından, eğitim anlayışı adından, bakışından ya da istikbale bakış açısından, kazanma harcama açısından, ev teflişi açısından, tüm bakımlardan toplumun içindeyken o toplumdan farklı bir konuma geçme, o toplumdan ihraç etme, bütün bu anlayışları yönünden o toplumu terk etme. İşte gerçek manada hicret de budur. Bu ayet-i kerime geldikten sonra bakıyoruz, Allah'ın Resulü Mekke'yi terk etmedi ama o toplumun içindeyken toplumun anlayışlarının tümünü terk etti. Allah'ın Resulü'nün yemesi içmesi o toplumdan farklıydı. Sofra anlayışı farklıydı. Doyma anlayışı farklıydı. Zenginlik anlayışı farklıydı. İstikbal anlayışı farklıydı. Ev teflişi anlayışı farklıydı. Hanımına karşı münasebeti farklıydı. Çocuklarına karşı münasebeti farklıydı. Allah'ın Resulü toplumun içindeyken toplumdan hicret etti. İşte birinci manada hicret budur. Öyleyse bir Müslüman bulunduğu bölgede karısına söz geçiremiyorsa, çocuklarını eğitemiyorsa o mahalleyi değiştirecek, o bölgeyi değiştirecek. O mahalleden, o ortamdan, o arkadaşlardan uzaklaşacak. Eğer bir Müslüman bir arkadaş grubunun içinde olduğu için Allah'a olan vazifelerini layıkıyla icra edemiyorsa, o arkadaş grubu onu kulluktan alıkoyuyorsa, dükkanı, tezgahı, okulu vesairesi, işi aşı, eğer onu Allah'a kulluktan ayırıyorsa, o Müslüman onların tümünden hicret etmek zorundadır. Öyleyse birinci manada hicret budur. Bakın Peygamberimiz bir hadislerinde, Buhari'de bir hadislerinde buyurur ki, El-muhaciru men hacera amma nehallahu anhu. Gerçek muhacir, Allah'ın yasaklarından hicret eden kişidir. Evinin göbeğindeyken, aynı mahalledeyken, aynı bölgedeyken, aynı şehirdeyken, bakın burada mekan değişikliği mevzu bahis değildir. Allah'ın haramlarından, şirkten, ilhattan, inkardan, Allah'ın helallerine hicret etmek gerçek muhacirliktir diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse Allah'ın haramlarının tümünden Allah'ın helallerine hicret etmek zorundayız. Böyle yaptığımız zaman işte gerçek manada muhacir olacağız. Hele hele müesseseleşmiş bir kısım haramlar vardır ki hayatımızda, bunları terk etmek gerçekten zordur. Yani bir adamın vatanını terk etmesinden çok daha zordur haramları terk etmek. Müesseseleşmiş bir kısım haramlar var bizim hayatımızda. Bunları terk etmek gerçekten babayiğit işidir. İşte Allah Resulü buyurur ki, gerçek muhacir haramlardan Allah'ın dinini yaşamaya hicret eden kişidir. Öyleyse biz her an bu hicreti yaşayacağız demektir. Hicret etmek için illa da memleketimizi terk etmek zorundayız. Hicret etmek için kafirlerin, müşriklerin, dinsizlerin, imansızların, demokratik kafalıların tüm anlayışlarını terk edip Allah'ın bizden istediği helallere gittiğimiz zaman biz hicret etmiş sayılırız. Bir de tabii mekan değişikliği vardır. Onu da kısaca arz etmeye çalıştım zaten. İkinci ayeti kerime gelmiş Peygamberimize. O da mekan değişikliği biçiminde bir hicretti. Allah'ın Resulü Mekke'den Medine'ye hicret etti. Yani Darul Küfür'den ya da Darul Bid'at'ten ya da Darul Harp'ten Darul İslam'a Allah'ın Resulü hicret etti. Eğer biz de bulunduğumuz bölgede, bulunduğumuz mahallede, bulunduğumuz arkadaş grubu içinde İslam'ı yaşayamıyorsak, Allah'ın dinini icra edemiyorsak, Allah'ın bizden beklediği kulluk vazifelerini layıkıyla sergileyemiyorsak, o zaman o arkadaş grubunu terk etmek zorundayız. O mahalleyi terk etmek zorundayız. O şehri terk etmek zorundayız. Eğer böyle yaparsanız diyor Allah, اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Size hesapsız ecir vardır. Sabrederseniz size hesapsız, kitapsız ecir vardır, mükafat vardır. Fakat bir bölge terk edilirken hicret adına bir konumdan başka bir konuma, bir yapıdan başka bir yapıya geçilirken geçişteki gaye önemlidir, terk niyeti önemlidir. Bakın, Müslümanlar dinlerini yaşayabilmek için Mekke toplumundan Medine'ye gelmişlerdi. Onlar muhacirdi. Fakat Müslümanların içinde bir zat, o da hicret etmişti. O zat Medine'ye geldiği zaman Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun için şöyle diyordu. Hâdâ muhâciru Ummu Kays. Bu adam Ummu Kays isimli kadının muhaciridir diyordu. Adamın sevdiği bir kadın varmış. O Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. O kadını elde etme adına, onunla birleşme adına adam Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Niyeti Allah'ın dinini yaşamak değil, Allah'ın dinini hakim kılmak değil, dini yaşayamadığı için, kulluğu icra edemediği için değil de o kadını elde etme adına hicret ettiği için Allah Resulü aynen öyle diyor. Bu da Ümmü Kays'ın muhaciridir. Ümmü Kays adına hicret etmiştir. Öyleyse hicrette gaye Allah'ın dinini yaşamak olacak. Bir arkadaş grubunu terk ederken ya da kulluğumuzu engelleyen bir arkadaşı terk ederken, bir mahalleyi terk ederken, kulluğumuzu engelledi diye okulu terk edip bırakırken, tahsil hayatına son verirken, tabi Allah'ın dinini öğrenme adına hayatımızın sonuna kadar tahsil etmek zorundayız. Bu ayrı. Fakat bugünkü eğitimin bir müessesesini terk ederken Allah adına yapacağız. Terk ederken de Allah adına yapacağız. Terk etmezken de Allah adına yapacağız. Okumaya çıkarken de niyetimiz Allah adına olmalı. Diploma alma adına değil, sosyal bir statü elde etme adına değil, ya da filan ya da falan mevkiye gelme adına değil, falan koltuğa, filan makama oturma adına değil, sadece Allah'ın rızasını kazanma adına yapacağız ya da terk edeceğiz. Niyetimiz Allah'ın dinini yaşamak olacak, kulluğu yaşamak olacak. Ondan sonra bakın Rabbimiz ayeti kerimesinde bir ayeti kerime daha okuyacağım. Fazla vaktinizi almayacağım. Bitirmiş olacağız. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Ey Peygamberim! De ki, dini Allah'a halis kılarak ona kulluk etmekle emrolundum. وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Ve bir de ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Hakkı anladık. E ne yapacağız ya? İcra edeceğiz. Bakın diyor ki, قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Ben hakkı icra etmekle emrolundum. Dini icra etmekle, Allah'a kulluk yapmakla emrolundum. E namazı biliyorsa bir adam, yetmez bu bilgisi, ne yapacak ya? Namazı kılacak. E tamam ya, biliyoruz. Olmaz. Namazı bildiysen kılacaksın. Allah'ın istediği biçimde bir hayat tarzını, e canım anladık, biliyoruz. E ne yapacağız ya? E giyinmemiz lazım. Kuşanmamız lazım. Yani birilerini beklemeyeceğiz. Bakın diyor ki Peygamberimiz, وَاُمِّرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Zaten İslam dininde en büyük mesele, bir şey ilk defa yapandadır. İlk defa yapmaktadır keramet. Büyüklük, üstünlük ilk defa yapmaktadır. Bazı kardeşlerimize diyoruz, ya şöyle şöyle bulunduğun okulda ya da bulunduğun müessesede, bulunduğun mahallede şöyle bir çalışma başlat. Mesela Müslim'den bir hadisi ele al, o hadisi bir hafta bir çalış. Zaten hadis okunur, sonra hadis açıklanır, şerhi vardır. Sonra da bu hadisten çıkan hükümler diye bir bab alınmıştır. 5-6 tane madde sayılır. Biraz da onlara çalışırsın. Şöyle bir hafta içinde bir hadisi hazırlarsın. Ya da 3-5 ayet grubunu hazırlarsın. Bulunduğun mektepteki arkadaşlarına bir anlatırsın. Ya da bulunduğun mahallede bir kısım arkadaşlarını toplarsın, onlara bir anlatırsın. Anlattıkça Allah'ın kitabı sana açılacak, Peygamberin sünneti açılacak. Sonra anlamaya, tanımaya çalışacaksın. Böylece hem kendini yetiştirirsin, hem de başkalarını bu konuda uyarırsın. Böyle bir çalışma başlatıyoruz. Adam diyor ki ya, mahalle garip ses, garip karşılar. Ah benden önce birileri böyle bir şey yapmış olsaydı. Bir arkadaşa diyoruz ki, işte şöyle şöyle İslami bir düğün yap, ya kimse yapmamış benden önce. Keşke birileri benden önce böyle bir şey atsaydı da, ben de başlasaydım. Bu ahların sonu gelmez. Ah müdür biraz anlayış gösteriverseydi. Ah talebeleri biraz anlayıverseydi beni. Ah toplum çevrem biraz yadırgamasaydı. Ah şöyle olsaydı, ah biraz param olsaydı. Ah biraz arabam olsaydı. Ah bir dernek kursaydı. Ah beni anlayan bir kısım insanlar olsaydı. Ah idare beni bir destekleseydi. Ah çevrem bir anlayış gösterseydi. Bu ahların sonu gelmez. Halbuki biz namazda diyoruz ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi ben kulluk yapacağım ama bu kulluk noktasında yardımı yalnız senden bekliyorum. Allah yok mu o anda? Ah filanlar, ah falanlar, ah falanlar derken Allah yok mu? Ah Allah da olsaydı diyemeyeceğimize göre, çünkü Allah var. Öyleyse bütün bunları yapmak zorundayız. Birilerini beklemeyeceğiz. Eğer birilerini beklersek belki sabahı haşa kadar bekleriz de o işe zaman bulamayız. Bakın Hatice anamız peygamberimize peygamberlik geldiği zaman hele biraz bekleyeyim, hele birileri önce bir Müslüman olsun da ben ondan sonra Müslüman olayım deseydi vallahi Müslüman olamazdı. Hazreti Bilal biraz bekleseydi, biraz bekleyeyim, hele bir çoğalsın Müslümanlar, ben ondan sonra Müslüman olayım deseydi, vallahi İslam bize kadar gelmezdi ve Hazreti Bilal da Müslüman olamazdı. Öyleyse neyi bekliyorsunuz? Siz de bu tip çalışmaların içine gireceksiniz ve diyeceksiniz ki, kimse yapmamışsa ben başlayayım. O mahallede İslami düğünü ben başlatayım. Birilerine hadis anlatmak yadırganıyorsa önce bir ben başlayayım. Bu yadırganmayı, bu tabuyu bir ben yıkayayım diyeceksin. Zaten ilk çığırı açan diyor Peygamberimiz, onun mükafatını almıştır. İlk çığırı açan, o çığırdan gidenlerin tümünün sevabının bir mislini alacaktır. Hayırda da şerde de kim bir çığır açmışsa onun mükafatını ya da cezasını alacaktır. Mesela adam kötü bir çığır açmışsa o çığırdan kıyamete kadar giden insanların günahlarının bir misli o adamın defterine yazılacaktır. Ama adam iyi bir çığır açmışsa, insanlar ondan görerek onu yapmaya başlamışsa, o açılan çığırdan kıyamete kadar giden insanların amellerinin mükafatının bir misli onlarınki eksilmeksizin o çığırı açan kişiye yazılacaktır. İşte siz de diyeceksiniz ki, ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. İlla birilerinden beklemeyeceğim, ilk defa bu işi ben yapacağım, ilk defa ben icra edeceğim, ilk defa ben inanacağım, ilk defa ben uygulama yapacağım diyeceksiniz. Ve böylece Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri bilmediklerimizi bize bildirecek, anlamadıklarımızı bize anlatacak, bizi kendisinin razı olacağı kullukta daim ve kayın kalacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bizi kendisine kulluktan ayırmasın. Kitabı ve Peygamberinin sünneti istikametinde bir hayat yaşamayı, bir hayat sergilemeyi, böylece çevremize örnek olmayı, çevremizin eğitimi adına çalışıp çırpınmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip ve mukadder kılsın. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة